w klubie Rossmann i wybierz minimum 3 różne kosmetyki do makijażu. Rossmann. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Pielęgniarki z Przemyśla przerwały głodówkę, dostaną podwyżki, choć nie takie jak chciały. W tym serwisie Trójki także o pracach nad Funduszem Dróg Samorządowych. Przepadła propozycja opozycji, żeby z pieniędzy korzystały także duże miasta. A w Niemczech zatrzymano sprawcę zabójstwa dziennikarki Wiktorii Marinowej, podało bułgarskie radio publiczne. Chciały 1200 zł, mają gwarancję połowy tej kwoty, ale po ponad miesiącu zakończyły protest głodowy. Pielęgniarki ze Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu podpisały porozumienie z dyrektorem placówki i marszałkiem województwa. Ewa Rygiel ze związków zawodowych tłumaczy, że pielęgniarki mają dostać 600 zł, a kolejne 600 będzie uzależnione od sytuacji finansowej szpitala. Te podwyżki, które zostały wynegocjowane, są podwyżkami takimi rotacyjnymi, czyli będą rozłożone w lata. I też będą zależały jak gdyby od finansów szpitala. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, jaka to będzie kwota. Po 2020 roku, jak Państwo nas odwiedzicie, to powiemy, jaka to była już konkretna kwota, bo te podwyżki, tak jak mówiłam, będą zależały od wielu czynników. Z tego, że protest głodowy zakończył się, cieszy się minister zdrowia Łukasz Szumowski. Bardzo się cieszę, że to w końcu po takim długim czasie udało się ten konflikt i ten protest zakończyć. Myślę, że rozmowy oczywiście były trudne, ale dzięki, tak jak powiedziałem, dobrej woli to porozumienie zostało podpisane. No i mam nadzieję teraz, że ta realizacja tego porozumienia będzie satysfakcjonująca oczywiście i dla pań pielęgniarek i możliwa do wykonania dla dyrekcji szpitala. Marszałek województwa podkarpackiego zapewniał, że samorząd zapewni dla pielęgniarek z Przemyśla dodatkowe środki. Sejmowe komisje zajmują się rządowym pomysłem utworzenia Funduszu Dróg Samorządowych. Jego zadaniem ma być współfinansowanie budowy i remontów lokalnych tras. Opozycja proponowała, żeby z funduszu mogły korzystać także duże miasta. Poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń. Nie może być sytuacji, w której wyłącza się z ogólnopaństwowych środków wybranych mieszkańców, wybranych miast i gmin. Narusza konstytucyjną zasadę równości. Wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz odpowiadał, że celem funduszu jest pomoc biedniejszym samorządom. Boimy się, że gdybyśmy dopuścili taki zapis i dopuścili do tej poprawki, to fundusz zostałby zdominowany przez duże miasta, które też mają problemy i fundusz nie służyłby temu celowi, o którym mówimy. Ostatecznie komisje odrzuciły wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję do rządowego projektu. Do 2028 roku rząd chce wydać na budowę dróg lokalnych ponad 35 miliardów złotych. Bułgarskie radio publiczne poinformowało, że w nocy w Niemczech zatrzymano sprawcę zabójstwa dziennikarki Wiktorii Marinowej. Szczegóły mają być przedstawione w ciągu dnia. Na razie wiadomo, że sprawca, który był notowany przez policję zaraz po zamordowaniu 30-letniej kobiety, uciekł do Niemiec. Tam pracuje jego matka. Zabójstwo miało podłoże seksualne i rabunkowe. 30-letnia Marinowa, dziennikarka regionalnej stacji telewizyjnej na północy Bułgarii, została zamordowana w sobotę. Sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem. Groźny huragan zmierza w kierunku zachodniej Florydy. 180 tysięcy mieszkańców tego stanu otrzymało nakaz ewakuacji. W stan gotowości postawiono służby federalne. Główne uderzenie spodziewane jest za kilkanaście godzin. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Znajdujący się nad Zatoką Meksykańską Michael jest obecnie huraganem trzeciej kategorii. Towarzyszy mu wiatr o prędkości 190 km na godzinę. Centrum żywiołu znajduje się w odległości 400 km od wybrzeża. Według meteorologów Michael może jeszcze przybrać na sile i uderzyć w stały ląd jako huragan czwartej kategorii z wiatrem o prędkości przekraczającej 200 km na godzinę. Na szczęście na trasie huraganu nie ma dużej aglomeracji. Największe miasto, które odczuje destrukcyjną siłę żywiołu, to 40-tysięczne Panama City. Zagrożonych jest także wiele przybrzeżnych wiosek rybackich oraz miejscowości turystycznych. Mieszkańcy wielu z nich ewakuowali się w głąb lądu. Ci, którzy zdecydowali się pozostać, obkładali domy workami z piaskiem, a okna i drzwi zabezpieczali płytami ze sklejki. Z półek sklepowych znikała woda, żywność oraz baterie. Na niektórych stacjach benzynowych zabrakło paliwa. Po uderzeniu w stały ląd Michael będzie stopniowo słabł i przechodząc nad Georgią stanie się tropikalnym sztormem. Skutki żywiołu odczują jednak również mieszkańcy Karoliny Południowej i Północnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To wszystkie informacje w tym serwisie. Skrót wiadomości w trójce o 8.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A wczoraj Rzeczpospolita poinformowała o raporcie Bertelsmana dotyczącym stanu praworządności, demokracji w krajach OECD i Unii Europejskiej. No i tam pojawiła się informacja, że Polska spadła na ostatnie miejsce w tym rankingu demokracji wśród krajów OECD i Unii Europejskiej. Czyli rozumiem, że jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej, czyli jesteśmy na miejscu, a wśród krajów OECD na miejscu 37 spośród 41. Poprzedni taki raport był 3 lata temu. To są raporty mniej więcej co kilka lat przeprowadzane i wtedy Polska była na miejscu 8, czyli rzeczywiście spadek gwałtowny. Autorzy raportu twierdzą, że raport jest wyjątkowo obiektywny. Brało w nim udział, przygotowywało go 100 naukowców z 15 krajów, te same kryteria. Co pan minister powie na temat tego spadku w tym rankingu? No myślę, że różne prywatne instytucje, firmy mogą prowadzić różne badania. Ja myślę, że to jest kwestia oceny naukowców na temat właśnie meritum i metodologii tego raportu, ale ja widzę już taki rozdźwięk, czy też różne interpretacje kwestii demokracji. No, my stoimy na stanowisku, że demokracja to rządy ludu, tak jak ta definicja na to wskazuje, rządy demos i ona się realizuje w wyborach. Natomiast niektóre elity na Zachodzie uważają, że demokracja jest wtedy, kiedy społeczeństwo wybiera władzę taką, jaką pasuje tym elitom. I tu mamy dokładny przykład. Polacy dokonali wyboru, wybrali Prawo i Sprawiedliwość, które sprawuje rządy w imieniu narodu i to się nie podoba. W związku z tym najlepiej określić te rządy jako niedemokratyczne. I to jest instrument realizacji pewnych celów, moim zdaniem, a nie obiektywny fakt. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką sytuację. Teraz będziemy mieli wybory samorządowe za półtora tygodnia. 4 lata temu te wybory się odbyły. Wówczas byliśmy bardzo wysoko w rankingu demokracji. A pamiętamy, że 17% głosów to głosy nieważne, że były okręgi, gdzie było więcej głosów nieważnych niż ważnych, że były okręgi, że po jednej stronie ulicy jest 20% nieważnych, a po drugiej 50% nieważnych, tak jak w Powidzu. I wówczas nikt się nie kłopotał o stan demokracji. Ja myślę, że społeczeństwo polskie wie o tym, wie, że te rządy są skuteczne, że one mają legitymację demokratyczną i dlatego uważam to jako taki efekt raczej propagandowy niż wynik naukowego badania. A dlaczego tych wyników naukowego badania, takich negatywnych dla wizerunku Polski, jest tyle? No bo pan minister wspomniał o tym, że każda instytucja prywatna może dobrać kryteria, według których coś ocenia. To prawda, rzeczywiście no, my możemy powołać ileś, każda fundacja zajmująca się kwestiami, nie wiem, społeczeństwa obywatelskiego może przeprowadzić takie badanie. Ale z drugiej strony jest też tak, że gdyby pan minister się miał powołać na raport mówiący o tym, że Polska, nie wiem, awansowała, albo że się nie zmieniła w tym systemie oglądu demokratycznego, to mam wrażenie, że nie ma takiego przykładu. No, proponuję. Zróbmy analizę porównawczą za 3 tygodnie czy za miesiąc. Wybory samorządowe 4 lata temu, gdy rządy sprawowała demokracja i teraz. Pod kątem uczestnictwa, pod kątem głosów nieważnych, pod kątem przejrzystości, szybkości ogłoszenia decyzji. I zobaczymy, które były bardziej demokratyczne. To moja jedna propozycja. Druga propozycja, zobaczmy poparcie społeczeństwa. No przecież trudno zakładać, że społeczeństwo polskie będzie popierać rządy niedemokratyczne. Ono, poparcie dla rządu jest większe niż wówczas i zresztą to autorzy tego raportu przyznają. Tylko autorzy raportu wyciągają fałszywy wniosek. Ale uznając, że poparcie... kiedy się, nie wiem, mają złą wolę, brak wiedzy, czy są... No, z czego to wynika w takim razie? Autorzy raportu twierdzą, że po prostu Polacy nie dorośli po prostu do demokracji i nie wiadomo dlaczego popierają rządy niedemokratyczne. Natomiast ja uważam, że Polacy dorośli popierają te rządy, które są skuteczne, demokratyczne. Częścią demokracji jest walka z korupcją, sprawiedliwość społeczna, realizowanie programu społecznego, tak jak on się wyraża w wyborach. Dlaczego? Już powiedziałem dlaczego. Dlatego, że po prostu te rządy realizują interesy Polaków. Te rządy są rządami demokratycznymi i one czasami stoją w sprzeczności z interesami właśnie Fundacji Bertelsmana, czyli tych za granicą. I na tym polega problem. Polska jest krytykowana, bo prowadzi swoją politykę, tak żeby realizować polskie potrzeby. co stoi w sprzeczności. Jak powiedziałem, na Zachodzie demokracja to taki system, który sprzyja interesom właśnie tych elit. A jeżeli społeczeństwo wybiera władzę i te władze realizują interesy właśnie tego społeczeństwa, to wówczas jest to niedemokracja. No, na tym polega ta dyskusja deliberacyjna, która się toczy teraz. W rozmowie z Rzeczpospolitą kierownik tego projektu badawczego, Daniel Schrad-Tischler, mam wrażenie, że dobrze wymawiam jego nazwisko, powiedział, że główną przyczyną jest tego spadku jest znaczące pogorszenie praworządności, w tym ograniczenie niezależności sądownictwa. To, jak rozumiem, był koronny argument używany przez autorów raportu na temat, który pozwolił im tak zaklasyfikować Polskę. Społeczeństwo oczekiwało reformy sądownictwa, uznając je za skorumpowane, nieefektywne, i przeprowadzana reforma ma na celu zwiększenie niezależności sędziów i efektywności sądownictwa. Po prostu tu jest coś odwrotnego. Gdyby tak było, to przecież społeczeństwo w większości by widziało, że następuje psucie systemu, tak jak się nam sugeruje, sądowego, czy uzależnienie go od polityków, co moim zdaniem nie ma miejsca, bo gdyby tak było, to wówczas na pewno poparcie dla tego rządu by spadło. Znowuż kolejna głośna sprawa, na ile my mamy prawo jako państwo suwerenne, członek Unii Europejskiej, reformować właśnie swoje państwo, w tym wymiar sprawiedliwości, na ile nie. Czasami nam się odbiera tego prawa. Stąd właśnie ten spór z Komisją Europejską. Teraz wymiar sprawiedliwości to jest ostoja demokracji, której ostoja, można powiedzieć, opozycji, która dąży do zakwestionowania legitymacji tej władzy. No i na tym polega właśnie ten bardzo ostry u nas spór polityczny. O tym, co się ostatecznie wydarzy, jeśli chodzi o reformę sądownictwa, ma zadecydować, ma rozstrzygnąć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy Polska przygotowuje się na scenariusz, w którym na przykład Trybunał Sprawiedliwości zaneguje polskie reformy? I co wtedy się wydarzy? No bo jeśli zaakceptuje, to oczywiście nie ma o czym rozmawiać, nic się nie zmieni. Ale co będzie w przypadku negatywnym? Bo rozumiem, że taki też trzeba brać pod uwagę. To Trybunał Sprawiedliwości tak nie zrobi, bo cały czas twierdzi, że on nie neguje samych reform, tylko niektóre elementy. Na przykład właśnie kwestia skrócenia wieku przejścia w spoczynku sędziów. No wówczas trzeba będzie się zastanowić, jak wdrożyć w życie te postanowienia. One nie dotyczą całych reform. Wręcz odwrotnie. Mówi się nam, że możecie reformować każde państwo. Natomiast niektóre elementy, no, jako przykład właśnie ten najbardziej teraz kontrowersyjny, który jest rozstrzygany, czy władze mogły obniżyć wiek przejścia w stan spoczynku z 70 do 65 lat. Gdyby to było zakwestionowane, no to byłyby, myślę, do rozpatrzenia indywidualne przypadki poszczególnych sędziów, którzy są w stanie... Czyli byłby możliwy, krótko mówiąc, powrót tych sędziów, którzy w tej chwili odeszli z orzekania po skończeniu 65 roku życia. Myśli pan minister, że to byłby wariant do rozpatrzenia, tak? To nie jest takie proste, bo przecież wielu z tych sędziów zgłosiło wniosek o dalsze orzekanie i prezydent się przychylił. Może być taka sytuacja, że sędzia w wieku 68 lat złożył wniosek o dalsze orzekanie i prezydent przedłużył, wyraził zgodę. Wówczas on już ma zagwarantowane orzekanie do 75 lat. Czyli jakby cofnąć tą procedurę, to niestety, ale jego takiego sędziego długość orzekania uległaby skróceniu. Paradoksalnie, prawda? Inni po prostu chcieli wejść w stan spoczynku, bo po prostu ze względów osobistych no chcą robić coś innego, na przykład prowadzić działalność naukową. Jeszcze inni mogli nie mieć odpowiedniego świadectwa zdrowia, albo ich stan zdrowia mógł nie pozwalać na dalsze orzekanie. W związku z tym ja widzę, że to jest suma różnych indywidualnych przypadków. A na ile to jest, na ile to, że Polska, pan minister już wcześniej zapowiadał w różnych swoich wypowiedziach, uzna rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, na ile to nie jest deklaracja de facto ograniczenia naszej suwerenności? No bo okazuje się, że polski Sejm przygotowuje jakąś reformę, zgodnie z polskim prawem ona wchodzi w życie i nagle zewnętrzna wobec Polski instancja będzie rozstrzygała o tym, czy ta reforma jest zgodna z prawem, czy nie, czyli de facto część suwerenności zostaje wyjęta z państwa narodowego i przeniesiona gdzie indziej. No to jest właśnie kwestia tutaj też interpretacji, na ile właśnie te postępowanie jest zasadne, czy komisja ma prawo tak głęboko ingerować, czy traktaty dają jej prawo do oceny stanu reformy. No, natomiast stoimy na stanowisku, że no, prawo europejskie obowiązuje. Jeżeli by to orzeczenie było, no oczywiście będzie miało kolosalne znaczenie dla innych państw, bo przecież inne państwa będą się obawiać, już będą, czy to orzeczenie nie będzie miało wpływu na ich różne reformy. Oczywiście jest to zwiększenie kompetencji instytucji europejskich, no ale podpisaliśmy traktaty, no traktujemy to, że jest to wynik przemyśleń instytucji europejskich i będzie Trybunału. I jesteśmy na razie w Unii Europejskiej. Być może skutek będzie taki, że coraz więcej obywateli Unii Europejskiej będzie się odwracać od Unii Europejskiej. Nie tylko Brexit, ale też inne państwa twierdzą, że ta ingerencja jest zbyt duża. My uważamy, że tak właśnie jest, że Unia Europejska zawłaszcza różne kompetencje, nie mając do tego mandatu, nie mając legitymacji demokratycznej do takiego działania. W związku z tym społeczeństwo się odwraca. Społeczeństwa państw zachodnich. I cały projekt integracji jest zagrożony. Co możemy robić w tej sytuacji? No po prostu to mówić i to pokazywać i bronić procesu integracji europejskiej. Pokazywać te zagrożenia. No ale nasz tutaj głos jest, ma ograniczony zasięg. Na ile te zarzuty dotyczące spadku praworządności w Polsce mogą wpłynąć na przykład na pojawienie się w Polsce bazy amerykańskiej? Czy to jest w ogóle brane pod... Czy to jest element, który występuje w rozmowach między Polską a Stanami Zjednoczonymi? Bo zakładam, że jakieś rozmowy, skoro już prezydent zapowiedział, że zwrócił, mówię, prezydent Polski zapowiedział w tej rozmowie z Donaldem Trumpem, wspomniał o tym słynnym Forcie Trump i tak dalej, to zakładam, że jakieś rozmowy się w tej sprawie toczą, a jeśli się toczą, no to pewnie są jakieś różne warunki z tym związane. Ja myślę, że oczywiście ta dyskusja na temat praworządności w Polsce tworzy taki klimat niekorzystny, także w Stanach Zjednoczonych tam media w większości liberalne też krytykują administrację amerykańską za ścisłe relacje z Polską. Natomiast myślę, że administracja i ci, którzy trzeźwo myślą, widzą, że nasze stosunki mają bardzo silne podstawy we wzajemnych interesach i ta decyzja będzie podejmowana dotycząca zwiększenia obecności, przekształcenia jej w stałą jakiejś dłuższej perspektywie. A kiedy to może nastąpić? Ja myślę, że to jest dłuższy proces. Musimy po pierwsze poczekać na procedury, żeby zostały wykonane w samych Stanach Zjednoczonych. Tam Kongres podejmuje decyzje. Republikanie i demokraci. Ja myślę, że na wiosnę jest przewidziany raport, który zasadność określi tego. Tam musi też... Na wiosnę 2019 roku, tak? Raport, tak, który określi, coś nam powie. I później dalej będą też różne alternatywy pewnie rozpatrywane dotyczące i lokalizacji, i zasadności wojskowej. Do tego trzeba też uzyskać akceptację sojuszników w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wszyscy traktowali, że to jest inwestycja w nasze wspólne bezpieczeństwo. Pewnie tak będzie, no bo oczywiście zwiększenie wojsk amerykańskich w Polsce przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich państw. Jakąś perspektywę czasową podać? Kiedy się można spodziewać takiej decyzji? Tak musimy dać czas stronie amerykańskiej na procedowanie i myślę też tutaj nie ma jakiegoś takiego nagłego zagrożenia, spadku poczucia bezpieczeństwa. Nic się takiego nie wydarzyło na wschodzie radykalnego, żeby nam zależało tutaj tak na szybkim działaniu. Te procesy trwają. W Warszawie na szczycie NATO zadecydowano o wysuniętej obecności wojskowej. To zostało zrealizowane. Minęły ponad 2 lata od tego czasu. Oceniamy dalej. Krótko mówiąc, trzeba czekać. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Jacek Czaputowicz, minister spraw zagranicznych. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszamy do reklamy. A mój tata ma robota, który sam się transformuje. W tygodniu pomaga mu w sklepie, przewozi warzywa i owoce, a w weekend jeździmy nim na działkę. W tygodniu praca, a w weekend wypady na działkę z rodziną i znajomymi? W Oplu Combo Life zmieścisz paletę świeżych warzyw i owoców lub namiot, grilla i nawet 7 osób. Zobacz nowego Opla Combo Life na Dniach Rodzinnego Biznesu od 12 do 20 października w salonach Opla. Więcej na opel.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre.

podkreślam słowo mini, mogą doprowadzić do tego, że jeszcze ruch rzędu 2, 3, 4 groszy na parach złotowych zobaczymy. Obecnie za euro trzeba zapłacić 4 zł 30,5 grosza, najbardziej drożeje funt, kosztuje 4 zł 92,5 grosza. Polskie regiony rozjeżdżają się coraz bardziej. W ciągu ostatnich 16 lat przeanalizowanych w raporcie OECD różnice pod względem poziomu PKB na mieszkańca wzrosły w Polsce bardzo istotnie. Omawiany wskaźnik, czyli PKB na mieszkańca najbiedniejszego polskiego regionu, którym jest województwo lubelskie, jest równy 44% PKB per capita najbogatszego Mazowsza. Polska ma czwartą najwyższą regionalną dysproporcję gospodarczą wśród wszystkich krajów OECD, podkreślono w dokumencie. Polskie Linie Lotnicze LOT zapraszają dzisiaj wszystkich do wypróbowania symulatora lotów Boeing 787 Dreamliner. Jest on ustawiony w hotelu naprzeciwko hali odlotów lotniska Chopina w Warszawie. Rzecznik LOT-u Adrian Kubicki przekonuje, że co prawda nie jest to profesjonalny symulator, na którym ćwiczą piloci, ale warto spróbować swoich sił. Jest to bardzo realistyczny, najbardziej właściwie realistyczny symulator, taki można powiedzieć ogólnodostępny. Realistyczny dlatego, że zawiera w sobie prawdziwe fotele Dreamlinera, czyli prawdziwe fotele ze wszystkimi ustawieniami, jakie mają do dyspozycji piloci. Przepustnica, czyli takie urządzenie służące do regulowania ciągu silników, również jest wyjęta z samolotu Dreamliner. Lot na symulatorze jest bezpłatny. Nawet 86 podań i różnych zaświadczeń należy złożyć, by otworzyć we Włoszech warsztat samochodowy. W przypadku baru potrzeba 70 wniosków, a salonu fryzjerskiego 65. To dane z raportu na temat biurokracji w kraju. Więcej o tym za godzinę. Do usłyszenia w Informatorze Ekonomicznym. Na program zaprosił Bank Pekao S.A., oferujący kredyty z gwarancją EFI Cosme dla małych i średnich firm. Chyba najbardziej się opłaca fryzjerski jednak, bo to najmniej tych kwitków. Dziś dużo słońca i bez opadów. Rano jeszcze miejscami mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów, a na południu do 100. Temperatura maksymalna od 18 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 20 w centrum, a najcieplej na południowym zachodzie 22. Generalnie ciepło. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl, bo kochamy nasze Fordy. Szlachetne e-zdrowie. Nikt się nie dowie, jako smakuje, aż nie spróbuje. Kochanowski wiedział, co ważne. Informacje o przyjmowanych lekach czy wizytach u lekarza będą już wkrótce dostępne na Twoim internetowym koncie pacjenta. E-recepty i e-skierowania. Otrzymasz mailem, SMS-em, możesz też poprosić o wydruk. Dbasz o zdrowie, oszczędzasz pieniądze i czas, który możesz poświęcić rodzinie. Więcej o ułatwiających życie rozwiązaniach Ministerstwa Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 23 minuty będzie 9. Nie żebyśmy sobie żartowali. Troszkę wspomnieliśmy pana Harrisona. Się redaktor nie śmieje z Harrisona Forda, bo jakby miał dług u Jabby i by mu sokół milenium przerywał przy wchodzeniu w hiperprzestrzeń, to też by miał krzywy uśmiech. No dobrze, ja to wszystko rozumiem, tak, rzeczywiście, bo trochę mówiliśmy o tym, że zdjęcie Harrisona Forda podzielono na dwie części, no i wyszło na to, że on jest w stanie i być smutny i uśmiechać się jednocześnie. No tak wyszło. A tak wyszło, że mamy teraz piosenkę dnia, ale z innej bajki, bo to tytuł Pocahontas. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki, za to gotowi do walki. Rękopisy, kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć szranki, poka poza ranking. Pocahontas z innej bajki.

Jego związki z Polską dadzą się dokumentować od czasu wizyty na festiwalu Tauron Nowa Muzyka w roku 2017, ale dziś trafia do polskiej sekcji muzycznego rozkładu jazdy z powodu koncertu, który Rye Cumming, bo tak naprawdę się nazywa, dopiero zagra. I to będzie 19 marca w warszawskim klubie Palladium, a już w najbliższy piątek Rye X wystąpi w szczelnie wypełnionym londyńskim The Barbican. Everything's spoken. So I hide all of my fighting done. Nastrojowo się zrobiło. No dobrze, ale czas też na porządną porcję energii. Już praktycznie nie ma biletów na najbliższe koncerty Katarzyny Nosowskiej. Pierwszy koncert na trasie zatytułowanej Nosowska na tłusto miał się odbyć 26 października w Gdańsku, ale po tym jak bilety się prędko skończyły, dołożono jeszcze jeden występ w tym samym miejscu dzień wcześniej. Na to wydarzenie biletów też już nie ma. Nadzieją dla spóźniarskich może być zimowy etap tej trasy, zatytułowany Nosowska na tłusto i basta. Czy to będzie basta, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na koncerty Nosowskiej? Raczej nie, bo w tej chwili wiemy tylko o jednym koncercie 27 lutego na Torwarze. Bilety trafią do sprzedaży w poniedziałek o 12:00, zapewne zbyt długo tam nie pozostaną w tej puli, a z płyty Basta poznaliśmy wczoraj trzecią już piosenkę. Brawo dla, właśnie brawa dla państwa. Brawo. No i tak to brzmi. Ja rozumiem Cielecka, Ostaszewska czy Herman, po mistrzowsku zbrojona, nadziana wdziękiem powłoka, by podziw znieczulił, by z plecy gładko wszedł, żeby nie palił tak, ze stratą w parze szedł. Brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa, brawa dla państwa. To jest właśnie tytuł tego nagrania. Nosowska, bardzo dziękujemy panie redaktorze. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Za 15 minut będzie 9:00, no i my o tej porze spotykamy się z jubileuszem. 30 lat koncertów w Trójce. Wspominamy i wspominają dziennikarze, ale także artyści, no i dziś artystka Edyta Bartosiewicz. Pamiętam swój pierwszy koncert w Trójce i on był naprawdę wyjątkowy. Dostałam wtedy nagrodę Mateusza i byłam w ciąży, byłam w bardzo zaawansowanej ciąży. Nawet pamiętam, jak byłam ubrana, miałam taką chustę jedwabną w kwiaty, tak spływała mi na ramiona i była jakąś broszką spięta. No i ten brzuch, ale tak nie było tego widać. Włosy uwiązane w kok, ciemne. To też ciekawe, bo dzisiaj się pojawiam tutaj w Trójce też z ciemnymi włosami. The way I see him. And you just can't win it. Everybody's in it for their own game. Can't please them all. To był niezwykły koncert, bo od razu jakby zaczęłam z wysokiego C, jako że partnerowali mi na scenie wybitni jazzmeni. Wystąpiłam chyba z 4 piosenkami i to były same covery. Joni Mitchell, tam była Roberta Flack. Jeszcze jakieś 2 numery. Dopiero zaczynałam swoją drogę ze swoją muzyką, więc to było bardzo wymagające. Wiadomo, jazzmeni grają z mega feelingiem. I to było niesamowite, szczególnie, że miałam mojego syna Aleksego pod sercem i on mi towarzyszył w tym początku wędrówki. Dzisiaj on ma 27 lat. Strolling my bay with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this word. Wejście w trójkowe koncerty nastąpiło przepięknie, w takim fajnym koleżeńskim klimacie także. Miałam potem jeszcze okazję grać kilka koncertów. Długo, długo była przerwa w tych koncertach, a ja zapamiętałam bardzo wyraźnie koncert z 2012 roku, kiedy już po tej mojej przerwie wieloletniej byłam o krok od wydania płyty, bo ta płyta, na którą czekaliśmy łącznie ze mną oczywiście kilkanaście lat, to ona wyszła w 2013 roku, mówię o Renovatio, a rok wcześniej zagraliśmy koncert tutaj w Trójce i to był naprawdę mega energetyczny koncert. To był wspaniały koncert. Odsłuchiwałam potem ten koncert w sieci, to oczywiście miałam do siebie wiele zastrzeżeń, no bo nie byłam w formie bardzo wiele lat, ale moi koledzy zagrali z takim powerem, pamiętam Radka Owczarza na bębnach, no po prostu dał z siebie wszystko wtedy, w ogóle miałam cudowny zespół, Maciej Gładysz, Romuald Kunikowski, Michał Grot na basie, no i w ogóle fajnie zagraliśmy. Dokąd odeszłaś, moja piękna, co z tobą stało? Teraz często się robi takie koncerty, ale wy byliście pierwszą w ogóle jakby możliwością, żeby dokonywać takich koncertów. Polskie Radio, Trójka. Takiej atmosfery jak u was po prostu nie było, nie ma i nie będzie nigdzie. I tego wam życzę, żebyście zawsze byli sobą. Przywitajmy ją w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 30 lat listy przebojów programu trzeciego, Edyta Bartosiewicz. Chciałbyś chociaż przez chwilę wstrzymać zegar bezlitosny. Niech opamięta się miły, niech odetchnie, odpocznie. Wahadło z mością złotane, biedne słania się i opada z sił. Bardziej bez troski. Jest czymś niezrozumiałym mechanizmu ciągły pośpiech. Ten zegar jest całkiem bezduszny, nie zna litości, nie wie co to jest ból. Gdy wszystko z rąk się wymyka, zegarem wiedz odchód. Gdy do przodu zegar wie, ty ustaw się na nie i cała ser. Wstrzymywany jednak tą wędni w dłoń i cała ser. Gdy do przodu Edyta Bartosiewicz, zawsze, ale to zawsze bardzo mile widziana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 30 lat trójkowych koncertów, wspominamy je i o nich rozmawiamy mniej więcej o tej porze codziennie. Zapraszamy także na jutrzejsze wspomnienia. Te wspomnienia zbierają Zofia Sylwin i Dariusz Pieruk. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki za 9 minut 9, więc lektura przed nami. 100 książek na stulecie niepodległości. Józef Mackiewicz. Droga donikąd. Historia tej książki jest równie skomplikowana, co losy jej autora. Józef Mackiewicz zaczął ją pisać w roku 1941 i wtedy opublikował pierwsze fragmenty w niemieckiej prasie gadzinowej, wydawanej w Wilnie. W całości tekst ukazał się dopiero w 1955 roku w Londynie. Pomiędzy tymi wydarzeniami pisarz był w delegacji zaproszonej przez Niemców do Katynia, by zdokumentować rosyjską zbrodnię na polskich oficerach. To z tego właśnie powodu wydano na niego wyrok śmierci, mimo że zgodę na wyjazd wyraziło dowództwo wileńskiej AK. To dlatego pisarz musiał uciekać z Polski przed nadciągającą Armią Czerwoną. Tak dotarł do Wielkiej Brytanii, na swoje szczęście. Jako bezkompromisowy antykomunista uważał, że Stalin jest równie groźny jak Hitler i nie wahał się o tym pisać. Także w Drodze donikąd. To powieściowy opis kilkunastu miesięcy rosyjskiej okupacji na Litwie, terroru NKWD, masowych aresztowań, wysyłek na Syberię,